104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Ya estamos aquí. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa no 104.6 de FM, siempre en Galicia para todos ustedes, dos orillas de música, de radio en galego, para que podamos disfrutar todos nos. No control técnico, o nuestro amigo Mark Ford, y aquí o meu carón Armando Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes, Xulio, toda audiencia que nos están a seguir. Bueno, xa non temos a delicia de poder contar coa nosa amiga, a nosa compañeira, sí, Laura, ¿no? Esa voz, Laura Santos. Esa voz tan agradable, femenina, que sempre nos acompaña, que hoxe está moi ocupada. Bueno, enviámoslle dende aquí un saúdo moi cordial, e seguro que nos estará recibindo por internet ou por outros medios, mediante o Facebook, por exemplo, ou mediante o correo electrónico. Cualquier outro. Bueno, tamén saben que durante estas dúas horas intentaremos chamar a Galicia, falaremos con xente de por ali. O noso compañero colaborador Xosé Lamela sigue recuperándose, intentando recoller esas energías. Que se siga recuperando. Esas energías que debe ser, bueno, debe ser oye por culpa de esa gripe. Sí, sí, que afeita a todos. Afeitaba. Bueno, alegrámonos que siga con Ben. Despois intentaremos falar con él, que nos axudará a presentar e nos presentará a un contertulio que él sempre nos suxire algunha cousa interesante, faremolo. Pero agora vamos a poñerlle un bocadiño de música nova que nos acaba de chegar. Sí. Pinga de Auga. Un disco de Os Miñotos. Os Miñotos. Entonces, ¿por que se chaman Os Miñotos? Porque deben ser do Miño. Porque son da terra do Miño. Vale. Os que están á beira do Miño, vale. Eu vou chamar Miñotos. Veña, pois imos alá. Una pieza de música de Os Miñotos. Peza dos Miñotos, sí. O seu disco Pinga Rauga, serviunos para comezar esta primeira oriña, e que vamos a intentar que sexa agradable. O que vamos a facer é o seguinte: intentamos chamar a Galicia nesta primeira hora para poder falar primeiro con Emma González, directora adxunta de Expo Ourense. Expo Ourense é unha... Vamos a ver. Para min é unha fundación, é un lugar amplísimo onde se fan feiras e mostras extraordinarias, e este ano vais a facer unha, me parece que xa comentáramos entre ti, mas sí. Unha moi interesante, que é Xantar 2015. Sí. E Xantar, pois... Entón, iso é como se for unha feira de mostras, pero en cuestión de gastronomía. Exactamente, é unha cita... Unha cita gastronómica. Unha cita extraordinaria e importantísima que se fai todos os anos. E este ano, pois, vamos a intentar que a nosa directora adxunta de Expo Ourense sea capaz de informarnos de todas estas cousas interesantes. Vamos a dar a benvida, e ya se adámola directamente. Pues moi ben. Boas tardes, Emma. Moi boa tarde. Moitas gracias por atendernos e perder estes minutillos connosco para falar... aquí coa nosa audiencia con respecto a esa celebración que está a piques de realizarse, que se chama, estábamos dicindo, Xantar, non? Así é, Xantar, a 16ª edición do Salón Internacional de Gastronomía e Turismo. unhas xornadas pioneiras dentro de todo o que se fai nese pazo tan grandioso que tendes aí, non? E que este ano, pois seguro que terá cousas interesantísimas que facer, non? Pois así é, sobre todo pois en esta edición, a que apostamos de novo por atraer visitantes a Galicia e Ourense, cuxa motivación sexa a gastronomía, por suposto, sobre todo, pois, unha gastronomía non só rica en produtos da terra do mar como é a de Galicia, sino pois, tamén saudable e sostible. Pero o que nos salientamos moi importante, é moi importante, ademais, é que, ademais, é un salón internacional. En este caso... É acreditado, ademais, sí. Polo Ministerio de Economía e Competitividade, esa acreditación internacional das cinco feiras que se celebran en Galicia, en España, no conxunto do Estado español, relacionadas co turismo, é a única que vencella turismo e gastronomía. Eu falaba de que era internacional porque este ano, pois, ademais, tendes como convidado especial un da fora, non? Un do outro lado da ría, digamos. E ademais un país moi exótico para nós, como pode resultar Costa Rica, o país que teremos a oportunidade de degustar un menú baseado nos seus produtos. O país convidado que seguro que xa teredes presentastedes, porque eu vim vai polo Facebook moitas veces a salientar o asunto de xantar, posto que se presentou en Asturias recibiu un premio, en Portugal, dinos cousas desas. Sí, así é, vimos de celebrar unha campaña intensa, tamén realizamos unha presentación oficial en Fitur, en Madrid, onde tivemos a oportunidade de que nos acompañara personalmente o ministro de Turismo deste país. Nos últimos días, pois efectivamente, estivemos en Salenor, nun salón relacionado tamén coa hostelería en Asturias, estivemos na BTL de Lisboa, xusto esta semana tamén, facendo a presentación para un mercado portugués que para nos representa o primeiro mercado emisor de turistas estranxeiros, por suposto, e tamén no ámbito de Galicia, pois estamos facendo presentacións todas as semanas e recentemente estivemos, por exemplo, na cidade de Lugo, en o norte de Portugal, en varios puntos tamén, porque ao final, pois por xantar pasan 20.000 persoas, pero non só proceden de Galicia, sino tamén de outras comunidades autónomas limítrofes, regións, como decía, de próximas como é Portugal, e tamén prescriptores, que son importantes de toda a Península Ibérica. Unha cousa que tamén que nos parece moi interesante e salientable é o feito de que ese túnel do viño que quere decir ou que vai a representar para os adegueiros? Pois é unha das novidades que temos nesta edición, unha acción está fundamentalmente dirixida a profesionais do sector, ainda que xantar está aberto pois, a todos os públicos, o acceso, digamos, a este espazo exclusivamente para profesionais, e aí poderánse consultar referencias de denominacións de orixe de todas as de Galicia, produtos novos, singulares, que se atopan agora mesmo no mercado, polo que están apostando as adegas, non? Por viños pois, máis seleccionados e coidados, que se poderán coñecer neste túnel do viño. Claro, a denominación de orixe en Ribeiro está dando moito que falar últimamente, que ven recibindo moitísimos premios e agasallos. Estivemos aquí, tivemos a ocasión de facelo no Fórum Gastronómico aquí en Barcelona, tivemos a ocasión de velos, foi bueno, espectacular a súa presentación. Seguro que aí farán tamén o mesmo, non? Por suposto, pues a denominación de orixe Ribeiro é a máis antiga de Galicia, pero ademais é un cliente moi habitual de Ourense de xantar, non podía faltar, e estará presente pues, referencias desta denominación tanto no propio túnel do viño, tamén haberá catas profesionais moi especiais relacionadas con esta denominación, e tamén haberá maridaxes nalgún dos obradoiros gastronómicos que terán lugar na aula gastronómica tamén, de pratos elaborados con produtos de Galicia, regados con viños do Ribeiro, por suposto. Creo que non podía ser do outro xeito. Falando de xantar, falando de menús, o que hai que salientar tamén é o feito de que eses precios que se ofertan son algo fora de serie. O máis caro me parece que son 30 euros. Unha cousa... Así é, correcto. Temos 17 restaurantes nesta edición. Os prezos van desde os 12 ata os 30 euros o máis caro, e ademais de 30 só hai un, o sea que de aí van cara abaixo, e podemos atopar pois menús tanto baseados en produtos da terra como do mar, menús de Galicia, menús de ese país convidado que mencionábamos, Costa Rica, e tamén menús de Portugal e Castela e León tamén. Vilarreal, non? E Douro. Sí, sí, sobre todo pues nese programa de cooperación transfronteriza tenemos a presencia de dous restaurantes da zona norte, un é de Douro, que en concreto é da localidade de Lamego, e outro é de Vilarreal, que ademais é unha cidade irmandada con Ourense. Tenemos outro tamén da región de Lafoes, que este xa se atopa un poquinho máis no centro de Portugal. Sí, eu, bueno, fíxenme moi de cruces e, bueno, considerei que esta xente estaba facendo pois publicidade con respecto a eliminar a crisis, posto que estes de Vilarreal teñen un prezo especial para grupos os mércores de 4 ou os mércores, pois o mércores 4, pois de 18 euros, e ademais con un menú algo fora de serie. Así é, sobre todo, pois, a quen non lle atrae un bo bacallau, non? Eso, e os viños, que tampouco, a verdade, son nada malos, os viños do norte de Portugal. Sí, sí, figo encebolado, fígado encebolado, dátil con touciño entrefebrado. Bueno, que se fai unha boca auga, bueno, nada máis que merenda viña nos ven. Nada máis que lelos, non? Bueno, por outra parte, menús infantiles, é dicir, para que a xente vaya acompañada, non solamente os maiores, senón que tamén poida levar os cativos. Así é, trátase de que se poida pasar pues, un día en familia. Pois hai que facilitalo, non? Porque efectivamente, pois os menús aínda que sexan en media pois 25 euros, que son máis baratos, son máis caros, pero en media eso, pois eses máis cativos que normalmente pois comen non comen un menú completo, non? Ou determinados platos que quizás pois para eles non son tan aceptados, pois hai varios restaurantes que ofrecen estes menús a prezo reducido ou menús especiais de carácter infantil, pero tamén incluso temos menús, por exemplo, para persoas con determinadas alerxias, como poden ser os menús sen gluten, ou podemos ter tamén incluso menús vegetarianos nalgún dos restaurantes. Xa que falas de menús, o que é tamén moi importante o feito de que, non sei se xa o facían antes ou non, pero tamén é importante as conferencias aulogastronómicas, non? Sí, é unha parte moi importante do programa de xantar, é dicir, que xantar non é solo vir comer ou cear, que eso é importante, pero paralelamente a toda esa oferta gastronómica se atopa pois un programa de actividades que denominamos Encontro Ibérico sobre Dieta Saúde, no que se aborda precisamente esa gastronomía desde a súa perspectiva máis saudable, e teremos pois desde conferencias que analizarán en concreto pois novidades, por exemplo, legislativas que hai con todo este regulamento relacionado cos alérxenos, sobre a gastronomía sostible a nivel internacional. Contaremos con experiencias, por exemplo, de países como a Holanda ou a propia Costa Rica, país convidado, e esta parte teórica se combinará con aulas gastronómicas e aula de cata, na que xa pasamos a parte práctica, onde se poderán desenvolver experiencias sensoriais e onde se desenvolverán eses obradoiros gastronómicos, eses maridaxes e esas catas dirixidas por profesionais, tanto da man de reputados chefs de Galicia, de todas de distintas provincias galegas, como pues, tamén por expertos, pues, por exemplo, en enólogos na dirección de cata cando se trate de viños, pero é que hai catas de moitos outros produtos, de queixos, por exemplo, de todas as denominaciones protegidas galegas, ou, por exemplo, haberá unha cata de setas con algas ou de cervexa artesanal, que é outro dos produtos novidosos, non, que nos atopamos agora no mercado, que está moi de tendencia. Sí, eu destacaría tamén a cata de mel e a cata do Cuevas, non? Que tamén vamos, esas son de entonces aquí cátase de todo. De sabrosas, non? De todo, efectivamente. Son 5 días destinados a disfrutar de toda a gastronomía que se pode atopar en Galicia e parte do estranxeiro. A min o que me fai, por exemplo, isto, esta novedade, é que poden ir, por exemplo, as persoas que son alérxicas a certos produtos, para pequenos, con glúteo, sin glúteo, para toda esta xente, porque si así pode disfrutar en compañía, pois tamén dos seus amigos, da súa familia, aí neste gran encontro gastronómico. Desde logo que Xantar, pois, ao tratarse dunha feira que recibe miles de persoas, ten que garantir, non, que todos os públicos pois teñan a posibilidade de gozar desa oferta gastronómica. E precisamente pois aí naceu esa sensibilidade tamén da man dos propios hostaleiros que colaboran no proxecto. Por tanto, pues, é posible encontrar esa oferta. Por eso digo que, gracias a esa sensibilidade, pues, todo o mundo pode disfrutar deso. E agora que hai, cada vez hai máis sensibilidade sobre esta, sobre todo na comida, pues, para esta xente que pode disfrutar non de todo, de toda a comida que lle gustaría comer. Así é, sobre todo pues afondar, incluso hai tamén obradoiros que van versar sobre esta temática para orientar aos cociñeiros, por exemplo, pues a elaborar platos sen gluten, que moitas veces pues non é tan complexo como se parece, non? Simplemente pues cambiando algunha rutina se pode abrir a carta dun restaurante a moitas máis persoas. E o feito de que incorporedes non somente profesionales, senón especialistas como por exemplo dietistas, non? Porque eu vexo aquí no programa un dietistas de alto renome, así como chefs de alto renome, eso é cada vez máis atraente, non? Sí, sobre todo tanto para público xeral como a público profesional. Claro. De feito, as aulas gastronómicas pues concentran un número de asistentes moi elevado e nesta edición, ante a demanda, tivemos que abrir unha segunda, porque xa Xantar contaba cunha aula gastronómica e en esta edición tivemos que poñer en marcha un segundo espazo onde poder acoller a demanda de actividades que tiñamos e onde haberá pues, chefs, como digo, galegos, pero tamén de Portugal, de onde esperamos recibir moitos visitantes, e como dicía tamén ese país convidado, que tamén teñen unha experiencia moi enriquecedora. E despois eses tres concursos tan importantes, o concurso Xantar Gourmet, os de cartéis e o menú máis saudable, non? Tamén, é un poquinho para poñer en valor pois as entidades que apostan por facer as cousas ben, por diferenciarse, por poñer en valor tamén a propia cultura gastronómica de Galicia. De ela forman parte esas festas gastronómicas, meses 300 que existen na nosa comunidade, e precisamente o concurso de cartéis de festas gastronómicas naceu con este objetivo, non, de poñer en valor todo ese patrimonio. O concurso do menú máis saludable é unha novidade, por primeira vez se celebra este ano, liderado pola Consellería de Sanidade, e precisamente pretende revisar pues, todos os menús que están concurrindo no salón para poñer en valor pues, aqueles que empregan os aceites máis adecuados, os tipos, digamos, de fariñas ou condimentos máis adecuados, que son máis indicados para a saúde. E iso é unha das novidades, como dicía, desta edición. E o terceiro concurso do Xantar Gourmet tamén o que pretende pues, é fomentar que tanto cociñeiros profesionais como afeccionados empreguen materias primas de calidade de Galicia, tanto produtos que teñan denominación de orixe ou indicación xeográfica protegida ou produtos pues, gourmet da nosa terra e que se poida facer pues, unha cociña baseada neses produtos autóctonos. Xantar Gourmet, un objetivo que pretende difundir a cociña autóctona que bueno, que nas edicións anteriores grandes chefs xa recibiron, e agora pois seguro que outro chef bon dos que anunciades seguro que tamén estará pendente de recibilo. Non? Así é, está todo, pues, xa hai unha quenda de finalistas que as súas recetas foron as elixidas para participar neste concurso, e o concurso se desenvolverá entre o mércores e o sábado para entregar xa definitivamente os premios no domingo, no día de clausura de Xantar. O sea que unha grande expectación hai de momento con respecto a Xantar, pero que seguro que teredes un aforo cheo casi que todos os días, non? Aí estamos traballando para recibir a miles de persoas, estamos preparados e agarramos pues, que esta, decimos, esta edición de Xantar sexa de agrado para todos os que nos visiten, non só de Galicia, pues, sino de outras rexións. Para iso tamén temos en marcha paquetes turísticos que poden atraer a público pues, de calquera outro punto, que son paquetes que se comercializan a través da Agencia de Viaxes e que se poden reservar a estadía no hotel en máis o almorzo ou cea en Xantar, e tamén paquetes para un turismo máis de proximidade relacionado co tren, con ese tren Avant que agora nos conecta nunha hora e 10 minutos coa Coruña ou 38 minutos con Santiago, e nos permite pues, tamén que estexa moito público desas cidades a que nos visite. ese abono precisamente do convenio con Renfe é aplicable a calquera outra grande liña. Uh-huh. E hoxe en día, pues, a verdade é que é moi práctico, xa sexa desde Cataluña, desde Madrid, ou de calquera lugar, o desplazamento en tren ata Ourense é unha pues, das mellores ofertas que existe. E con este convenio poden aplicar un 35% de desconto no seu billete de tren. E ademais, no aloxamento, tendes experiencia máis que cumprida polo feito de que Termatalia tamén se fai aí, e eses contactos que vos tendes dende Ourense podedes facilitárllelos a todos os que queiran achegarse precisamente a esa festa internacional. Por suposto, ademais todos aqueles que visiten Ourense con motivo de xantar poderán gozar non só da oferta do propio Salón Internacional, senón tamén pois, de todo o que Ourense ten para presentarles a nivel de turismo termal, a nivel de patrimonio e da propia gastronomía da cidade tamén e da provincia, que tamén é unha boa oportunidade, non? O sea, pasar aquí un fin de semana, visitar a xantar e gozar desta cidade termal. Claro que, desde logo. Que pioneira en toda Europa, non? Sí. Seguro que experiencias positivas terás moitísimas, pero algunha anécdota con respecto a Termatalia ou xantar nos podrás decir? Bueno, pois pues é que son, sí, a verdade é que son moitas, sí. Pero sí que é gratificante cando pues, se pose en marcha un proxecto deste nivel se visitan pues, tanto xornalistas como persoas como poden ser os membros das cofradías gastronómicas que coñecen moitísimos eventos gastronómicos e nos din que nunca visitaron ningún igual de estas características. Hai moitos eventos en España que promoven a gastronomía ou a cociña ou eventos profesionais de cociñeiros, pero xantar é outra cousa, non? E precisamente pues, esa satisfacción de que, ademais, pues, as condicións do recinto federal de Ourense permiten que se poida crear esta infraestructura con nivel adecuado para xantar, porque en calquera outro recinto feiral, pois, pues, quizás non sería tan sinxelo, non? Necesitas empregar todo un circuito de extracción para esa vintena de restaurantes, para as aulas, claro. Garantir a seguridade de todo, de 20 restaurantes funcionando nun mesmo espacio, e, pois, pues, eso, cando venen e nos din que nunca, xente que viaxou por todo o mundo, que visita, como digo, son expertos gastrónomos e visitan os mellores lugares destinos gastronómicos do mundo, que nos din que nunca viron igual, pois eso para un organizador é unha importante satisfacción. O que tamén vos axuda moitísimo é o feito de que os propios expositores tamén dan catas gratuitas, e entonces eso creo que anima moitísimo máis a concurrencia, non? Sí, claro. Nos teremos que pedir yo ao noso correspondente de Monforte de Lemos, Xosé Manuel Fontes, que se achegue aí para poder darnos noticias en directo, non? Pero que, por certo, eso tamén creo que crea clima, non? O feito de que os expositores sexan tan benévolos nese aspecto, non? Totalmente. Ademais, pois esas firmas patrocinadoras, a maioría levan moitos anos xa, casi desde a maioría desde o principio, vinculadas a xantar, e, por exemplo, pois ese café que ofrece Cafés Lisboa, eso, a posibilidade de disfrutar no stand de Hijos de Ribera, pois os distintos produtos de Estrella Galicia ou dos seus viños ou sidra que promoven no día de hoxe. Por poñer algúns exemplos. Sí. Sí, que a variedade é totalmente ampla e as degustacións tamén que realizan os distintos municipios baseados nos seus produtos das festas gastronómicas. Por poñer algún exemplo, pues, as anguías de Castrelo do Miño, o Botelo do Barco, o Bonito de Burela, esos serán algúns dos exemplos, non, dos produtos que se poden degustar, o xamón da cañiza e un longo, etcétera. É decir, que efectivamente o programa é amplo para todos os gustos e seguro que os que se acheguen atoparán algún produto que lles vai a traer. Que unha pregunta así curiosa, non, ou polo menos de comidilla. Faise tamén un xantar central ou un xantar nun día determinado entre eses días que celebra desde o 4 ao 8 de marzo? Realmente, pues, o que temos é o día de apertura, da inauguración, un xantar oficial, no, fundamentalmente pues, están convidados medios de comunicación que cubren habitualmente pues, actividades de Ourense, que no país convidado normalmente, en ese restaurante de Costa Rica serán o caso desta edición, sobre todo pues, nos serve para que os medios de comunicación que están ali traballando pues, poidan dar a coñecer ao resto do público cale a oferta de xantar. E despois, ao longo de cada día do evento, pues, temos o que son os días adicados a distintas entidades e municipios. Entón, aí o que dan son pasando delegacións destos lugares, pues, por exemplo, de Turismo Porto Norte de Portugal, desa región turística, pues, virán unha delegación ampla de profesionais ou de municipios, tamén portugueses ou de Galicia, o Día das Confrarías Gastronómicas. E todos estes grupos que van pasando, digamos que celebran eles as súas, os seus almorzos en Xantar, non? Eles mesmos pues, efectúanse a través da organización as reservas todos estes grupos aproveitan a oportunidade para ter o seu almorzo ou cea diferente en Xantar. E teñen un precio de ticket de convidados ou un precio de ticket de persoas que queren participar tamén, non? Os precios especiais normalmente os restaurantes os están ofertando para o mércoles pola noite e o xoves pola noite, porque en calquera lugar de España, digamos, pues, un mércoles pola noite non é habitual sair a cenar. Claro. Un xoves, pois bueno, máis, pero non son os días fortes, non? Sí. Entón, para mércores e xoves si se ofertan prezos especiais. Moi ben, a verdade é que teredes que disfrutar, seguro que disfrutaredes, cando menos, dos xantares que aí se farán. E despois, das novidades que moitísimos dos expositores presentarán. O feito do túnel do viño, para nós, sería unha extraordinaria visita, o feito de que, sí, que, de bueno, que todas esas denominacións de orixen fagan esa exposición aí, ademais catas especializadas, bueno, para nós, coido que os galegos podemos sentir orgullosos dese traballo que estades a facer. Sí, pero o viño é prebebelo, ¿eh? Nunca para empuxalo. Sí. Ni nunca para facer un negocio. Bueno. Se queres, podes pensalo, pero despois tes que arrematar o negocio, pero con auga. Acompañalo solamente. Denominacións de orixen que non poden faltar dentro do Xantar e que ademais xa levan moitísimo tempo facendo ese traballo en Xantar. O funcionamento depende de vosotros, posto que vos, tú como directora de Expo Ourense, terás experiencia nese caso, tes moitísima experiencia nese caso, e o feito de que se faga este traballo tan importante con acceso exclusivo para persoas profesionais, será, bueno, un fito importantísimo, non? Claro. Esperemos que sí, que esa novidade pues, xa teña boa acollida e que teña os resultados, ademais, esperados. Muy bien. Bueno, agradecemos muchísimo, Emma. Seguro que te incomodamos durante un rato, pero... Un placer. Que queríamos era darles información a todos los oyentes de que do 4 o 8 de este mes de marzo que vaya a comenzar a Xiña, pues va a desfacer o 12 a 6. Casi o 12, o cumplimento de maioría de edade, non? Sí. Casi. Bueno, agora, según a Constitución, a maioría de edade xa é. Xa, exactamente, con 16. Con 16 anos. Sí. Moitas graciñas. Hasta outro momento. Se si podemos, incomodaremos en outro momento para poder dar que nos des máis noticias, non somente de Xantar, sino tamén de Expo Ourense. Moitas grazas e será un placer pues, sempre darle as novidades desde Expo Ourense. Graciñas, pues, hasta outro momento. Veña, vamos a despedir a nosa comunicadora, Emma, que con música outra vez de Os Miñotos. O CD que temos aí preparado. Titulas esta peza, titulas A Elas. Vale. O barullo das fontenas, o rumbar dos ríos, o canto dos ríos, a auga que corre nas pradelas, a pinga de orballo que trema na folla da velaira, choiva que cae chorando a nosa palasón. Thank you. ¿Ves? Bueno, pois a segunda peza do Os Miñotos. Que xa falamos con eles, non? Sí, xa falamos con eles, que nos... porque este disco que estamos escoitando, pois está quentiño, fai pouquiño que chegou ás nosas mans, que tuveron a ben facer de mandárnolo, e entonces, pois, que mellor que poder escoitar a súa música, que ademais está quentiña, como ben dixen. Bueno, eles fixeron este disco e enviárnoslo durante un tempo, despois o que podemos facer é volver a comentar algo sobre ele, pero me parece que temos unha comunicación, ou non, ainda non, máis adiante falaremos. Falaremos. Miñotos está composto por... no, este disco ten 12 pezas. Sí, sí. 12 pezas que están dedicadas a nosa música galega. Exactamente. Está moi moi interesante o feito de que a grabación foi feita no acordeón Paula Fernández, nas gaitas Bruno Villamor, na zanfona Víctor Otero, no tamboril o convidado que chamamos outro día, Xané Cotubío. Exactamente. E Alberto Castro na gaita do. Bueno, pois interesantísimas pezas de música que resulta que van saindo pouquiño a pouco e que nos seguimos poñendo gracias ao que o noso técnico vai nos dando publicidade delas. Vamos a ver, poñemos outra peciña máis mentras intentamos conectar con Galicia ou... Veña, vamos alá. Pois vamos a ir con unha das pezas que dice Naera.